نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اقوام عالم کی موت اور حیات، ترقی اور تنزل، عروج و زوال کے جو اصولی مراتب ہیں، ان اصولی مراتب میں سب سے اہم مرتبہ، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے اہم اصول، اتحاد اور اشتراک عمل ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے سارے افراد جسم کے اجزائے مختلفہ کی طرح ہو جائیں، سب کی منزل ایک ہو، سب کا مقصد ایک ہو، سب کی فکر ایک ہو، اور سب ایک ساتھ قدم ملا کر کے ایک ہی راستے پر گامزن ہوں، اور سب کی نگاہ میں اپنی منزل ہو. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام ہی الجماعہ رکھا ہے، جس سے خروج اور خروج پر موت کو جاہلیت کی موت سے تعبیر فرمایا. ایک روایت جسے امام طبرانی رحمہ اللہ الکبیر کے اندر لائے ہیں، جس کی سند حسن ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اس طرح روایت ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لن تجتمع امتی علی ضلالتی فعلیکم بالجماع فإن ید اللہ علی الجماع. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت گمراہی کے اوپر ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، تو تم ایسا کرو کہ جماعت کو لازم پکڑو، متحد رہو. فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تمہارے اوپر ہوگا. حدیث اپنے مصداق میں، اپنے محمل میں بالکل صاف ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. جماعت کو پسند کرتا ہے، اس کی رحمتیں جماعت کے ساتھ ہیں، انتشار کے اوپر، افتراق کے اوپر، اختلاف کے اوپر اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کرتا. اور یہی وہ الجماعہ ہے جس سے خروج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی موت کی وعید شدید سنائی ہے. وہ روایت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، حدثنا ابو رجاء العطاردی قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من راى من امیره شیئا یکرہه فلیصبر علیہ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاہلية. رواہ البخاری فی کتاب الفتن. امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن میں ابو رجاء العطاردی سے لائے ہیں، اور آگے حضرت ابن عباس ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ابو رجاء العطاردی کہ میں نے ان کو یہ بیان فرماتے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خلیفہ سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو، جو اس کے لیے ناگوار خاطر ہو، تو بغاوت پر نہ اتر آئے، علم بغاوت بلند نہ کرے بلکہ اس پر صبر کرے. کیوں؟ جماعت کی اہمیت بتائی گئی، اختلاف اور افتراق کی مذمت کی گئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے امیر کی طرف سے، اپنے خلیفہ کی طرف سے، سلطان کی طرف سے کوئی ناگوار خاطی چیز دیکھتا ہے اور فوراً قلم بغاوت بلند کر دیتا ہے تو یہ جماعت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اتحاد کو پارا پارا کر دینے والی بات ہے، افتراق پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ انتشار برپا کرنے والی بات ہے. اور کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے فنو من فارق الجماعت شبرن، زیادہ نہیں ایک بالشت ہی، اور اسی پر وہ مر جاتا ہے، فمات تو الا مات میتتا جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یہ جماعت کی اہمیت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام ہی الجماع رکھا ہے. الجماع، جماع یجمعوں سے مشتق ہے، اکٹھا ہونا، متحد رہنا، ایک ساتھ رہنا. آگے بڑھی رہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ افضل العبادات نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی سخت تاکید کی گئی، تاکہ اجتماعیت برقرار رہے، اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچے، اتحاد کو ذک نہ پہنچے. روایت ملاحظہ ہو، وان ابی الدرداء، یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں مل جائے گی. ابو داؤد کھولیے، کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے حضرت ابو الدرداء سے. روایت اس طرح ہے، وان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من ثلاثة فی قرية ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہ الشیطان الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماعۃ فانما یاکل الذئب من الغنم القاصیہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کیا, کہ اگر تین آدمی کسی گاؤں میں, اور گاؤں تو چھوڑیے کسی جنگل میں بھی, ما من ثلاثت فی قرية ولا بدو, تین آدمی اگر کسی گاؤں میں رہتے ہوں یا کسی جنگل میں رہتے ہوں اور پھر بھی یہ تینوں آدمی نماز نہیں پڑھتے ایک ساتھ, لا تقام فیہم الصلاۃ, یہ تینوں ایک ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے, تو الا قد استحوذ علیہم الشیطان, تو ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جائے گا. اور آپ نے تاکید فرمائی, فعلیکم بالجماع, جماعت کو لازم پکڑو, اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو, افتراق اور انتشار سے دور رہو. کیوں؟ فإنما, ایک تمثیل دی آپ نے, فإنما یأکل الذئب من الغنم القاصیہ, اس لیے کہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو رائی کی نگاہ بڑھ جا کر کے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. اب بتائیے کوئی بکری ایسی ہو جو چرواہے کی نگاہ بچا کر کے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہمیشہ ماری سے خطر بے, کبھی بھی کسی بھیڑیے کی نظر میں آ سکتی ہے اور بھیڑیا اس کا ٹیٹوا دبا سکتا ہے, اسے ہلاک کر سکتا ہے. ایسے ہی اگر آدمی جماعت سے الگ ہوا, افتراق اور انتشار میں مبتلا ہوا, ہمیشہ ماری سے خطر میں ہے, کسی بھی قدم پر مار دیا جائے. تو یونین جو ہے اتحاد, اسٹرینگ ہے, قوت ہے, کہتے ہیں یونین از اسٹرینگ, الاتحاد قوت, یونین اتحاد قوت ہے, جبکہ اس کے برخلاف انتشار یہ ہلاکت ہے, ہلاکت ہے انتشار. اس سلسلے میں میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت جسے حضرت امام ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ, یعنی پہلی صفحے میں وہ روایت ہے, آپ ابن ماجہ کھولیے تو پہلا ہی باب ہے, باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو دوسری ہی روایت ہے یہ, پہلی روایت کے بعد ہی روایت اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتکم فإنما ہلک من کان قبلکم. بسوالہم و اختلافہم علی انبیائہم, فإذا امرتکم بشیء فخذوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسئلہ میں نے اٹھایا ہی نہیں اس سلسلے میں سوال مت کیا کرو. ضروری ما ترکتکم, جو مسئلہ میں نے بیان ہی نہیں کیا وہ مسئلہ مت اٹھائے کرو. کیوں؟ آپ نے بتایا, فإنما ہلک من کان قبلکم, تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جانتے ہو وہ کیوں ہلاک ہوئی, ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو انبیاء کرام سے سوال کرنا, ساتھ ساتھ انبیاء کرام سے اختلاف کرنا, یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا. تو دیکھو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے حتی الوسع اسے پکڑ لو, اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو رک جاؤ. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اختلاف اور کثرت سوال یہ آدمی کے ہلاکت کا سبب ہے. برسبیل تذکرہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت اور بھی سامنے رکھ لیں تاکہ بات جو آگے ہم کہنے جا رہے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاقضیہ میں لائے، کتاب الاقضیہ میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے، روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرہ لکم ان اللہ یرضا لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فیرضا لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، رواہ مسلم کی کتاب الاقضیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے لیے تین چیزیں پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں اللہ پسند کرے بندوں کو بھی پسند کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی پسندیدگی میں بندے کی پسندیدگی ہونی چاہیے، جو اللہ پسند کرے بندے کو پسند کرنا چاہیے۔ تو تین چیزیں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ دوسری چیز انت تصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا اور اختلاف اور انتشار اور افتراق سے بچتے رہنا، یہ تیسری چیز ہے۔ اعتصام سمجھتے کسے بولتے ہیں؟ اعتصام، آئیے میں ایک نقطہ بتاتا ہوں اعتصام کا، شاید اس طرف نگاہ گئی ہو۔ اعتصام کا جو لفظ ہے عربی کے لفظ عین صاد میم سے بنا ہے، عصما سے، یہ لفظ فائل کی شکل میں اس جگہ موجود ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنے جو پانی میں ڈوب رہا تھا سمجھا رہے تھے۔ کہہ رہے بیٹا کشتی میں آ جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ کہنے لگا قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، میں یہ جو پہاڑ نظر آ رہا نا جوتی، اس پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ یعصمنی آئن سو آدمی، یعصمنی من الماء، اس پانی سے مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت فرما رہے قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، میں میرے بچے آج اللہ کے اس امر سے، اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر اللہ رحم کرے آج کوئی نہیں بچ سکتا، آج جس کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا وہی بچے گا، اور اللہ کا رحم کشتی والوں کے اوپر ہے، میرے بچے کشتی میں آ جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آجا نہیں آؤں گا، آجا نہیں آؤں گا۔ اچانک ایک موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، غرق ہو گیا۔ ایک موج آئی لے کر گئی، اوپر نہیں آیا۔ اس موقع پر مضارے بھی استعمال ہے اور اس میں فاعل بھی، یا عاصمونی وہ مجھے بچا لے گا، عین صاد میم سے مضارے، لا عاصم اليوم، عاصم بروزن فاعل، یہاں پر اس فائل کے وزن پر یہ لفظ استعمال ہے اسما سے، نہیں ہے کوئی بچانے والا۔ تو گویا کہ اعتصام کا جو لفظ ہے وہ لفظ عین صاد میم سے بنا ہے، اور جو بھی کتاب اور سنت کا اعتصام کر لے، بالفاظ دیگر حبل اللہ کا اعتصام کر لے، وہ محفوظ ہے، اس لیے کہ عین صاد میم میں حفاظت کا مفہوم داخل ہے۔ جو بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، بالفاظ دیگر اعتصام کر لے، وہ بچ جائے گا کس چیز سے؟ دنیا کے تمام فتنوں سے، آخرت کے تمام مراحل سے، آخرت کی تمام پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اعتصام بحبل اللہ کر لے، یہ ہے اعتصام کا مفہوم جو مشتق ہے عین صاد میم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزیں پسند کرتا ہے، ایک تو ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، مفہوم بالکل واضح ہے، دوسرے ان تعتصم بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑے تو بچے، ولا تفرقوا، تیسری چیز ہے انتشار سے دور رہو۔ اور تین چیزیں جو ناپسند ہیں اس کو کیا ہے وہ؟ قیل اور قال. قیل اور قال خامخواہ کے نکتے نکالنا، خامخواہ کے مسئلے نکالنا، اس کو قیل اور قال کہتے ہیں. اور کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، گائے کیسی ہونی، ایسی ہونی، پھر ہل چلی ہوئی ہو کہ نہ چلی ہوئی ہو، یہ کثرت سوال ہے. اور دوسرے بڑے بات، المال، اللہ نے مال دیا تو مال اللہ کی ایک نعمت ہے، مال اچھی طریقے سے کماؤ اور اس کے لیے اچھا مصرف ڈھونڈو، نہیں تو مال ضائع ہو جاتا ہے. یہ تین چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہے. جہاں وہ تین چیزیں پسند کرتا ہے بندوں کے لیے، تین چیزیں ناپسند کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز جسے وہ پسند کرتا ہے وہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اعتصام کرو حبل اللہ کا، اور اختلاف سے دور ہو. تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام الجماع رکھا ہے، اور افضل العبادات کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. آگے بڑھئے تو سب سے پیاری دعا جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اس میں واحد متکلم کی ضمیر نہ استعمال کرتے ہوئے جمع متکلم کی ضمیر استعمال کی، منفرد ہے تب بھی یہ دینا ہی پڑے گا، اور اگر مقتدی ہے کسی امام کے پیچھے تب بھی اہدنا ہی پڑے گا، وہ اہدن ہی نہیں پڑ سکتا، اللہ مجھے ہدایت دے، نہیں، اگر منفرد ہے تب بھی اہدنا ہی پڑے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ ہے مقتدی بنا ہوا ہے تب بھی وہ اہدنا ہی پڑے گا، جمع متکلم ہی کی ضمیر استعمال کرے گا، اہدن ہی نہیں کہہ سکتا وہ، اہدن الصراط المستقیم. اور یہ سب سے پیاری دعا ہے، اس لیے کہ ہدایت سے بڑی اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہے ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت نعمت ہدایت ہے، اور یہ سب سے پیاری دعا جو نعمت ہدایت کے حصول کی ہے، اس میں جمع متکلم کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرد کی زندگی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، زندگی ہے تو اجتماعیت کی، اجتماع کی زندگی ہے. فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جب تک قطرہ دریا کے اندر ہے موج ہے، باہر نکل آئے حقیقت کھو دے گا اپنی. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اتحاد کی بڑی ہی ضرورت ہے، اور اتحاد ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو سب سے پیاری دعا جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جمع متکلم کے ضمیر کے ساتھ ہی نازل فرمائی ہے. آگے دیکھیے، جمعہ، اسی طریقے سے عیدین کی جو نمازیں ہیں، ان پر اگر آپ غور کیجئے تو بھی وہاں بھی اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق واضح انداز میں آپ کو نظر آ جائے گا. جمعہ کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں. دو راوی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ. اعواد یہ عود کی جمع ہے، سیڑھی کا جو تختہ ہوتا ہے اس کو عود بولتے، جمع اعواد. یقول علی اعواد منبرہ کہ لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات. اے ربی دے دیتا ہوں، ودعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین. رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے انہما سمیا, دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے. بعض لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ان لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے. ایسے لوگوں کو محتاط ہو جانا چاہیے کہ جمعہ نہ چھوڑیں. خبردار خبردار. کیوں؟ ورنہ اولیختمن اللہ علی قلوبہم, اللہ ورنہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر ان کا نام غافلوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. غافل ہے سب کے سب. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کی کتنی اہمیت ہے. اگر جمعہ چھوڑ دیا آدمی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی جمعات چھوڑنے والے کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا. جمعہ میں چھوڑیے, اس لیے کہ جمعات چھوڑ دینے کی وجہ سے اجتماعیت کے اوپر, اتفاق کے اوپر, اتحاد کے اوپر حرف آتا ہے. آگے بڑھیے, عیدین کے لیے دیکھیے روایت ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ کے اندر لائے ہیں, اور ایک روایت بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العیدین میں لائے ہیں. پہلے ابن ماجہ کی جو روایت میں ریفر کر دیتا ہوں. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج بناتہ ونساءہ فی العیدین. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں تک کو, اپنی بیویوں تک کو, بناتہ ونساءہ, اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو, سب کو عیدین کے لیے نکالتے تھے. یعنی مرد تو نکلتے ہی تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں, عورتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں تشریف لے جاتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ انہیں عیدگاہ لے جاؤ اور نبی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی عورتوں کو گھر ہی میں رکھے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور عورتوں تک کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیتے تو انہیں نکال دیتے. یہ تو آپ کا عمل تھا. اور حضرت ام عطیہ کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الیدین کے اندر اس طرح ہے. وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا ان نخرج العواتق ذوات الخدور. وعن ایوب عن حفصۃ بنحوی وزاد فی حدیث حفصۃ قال او قالت الاواتق ذوات الخدور ويعتزل الحجز المصلى. رواه البخاري في كتاب العيدين. حضرت ام عطیہ فرماتی ہے کہ ہم کو یہ حکم دیا جاتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کرتے تھے کہ ہم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام الجماع, سب سے بڑی دعا جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ جمعات کے اندر حاضر ہونے کے لیے اتنی تاکید اور نہ حاضر ہونے پر وعید شدید. عیدین میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی جائیں. اور حج, حج کے تعلق سے ایک روایت جسے تمام اہل سنن نے روایت کیا ہے, بطور خاص حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر لائے, حضرت عبد الرحمن ابن یامر سے اس طرح روایت ہے. وعن عبد الرحمن ابن یامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات. قال ثلاثا, تین مرتبہ آپ نے فرمایا. ایک سوال کے جواب میں حضرت عبد الرحمن ابن یامر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول حج کیا ہے, حج کسے کہتے, حج ہے کیا, حج کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات. حج تو عرفہ میں اجتماع کا نام ہے. اسی وجہ سے تمام ائمہ اعلام کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام ارکان حج ادا کر لے لیکن وقوف عرفہ نہ کرے, حج نہیں ہوا اس کا. اور عرفات میں سارے کے سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے, دعا دعا کرتے ہیں, دن بھر وہی رہتے ہیں. گویا کہ عرفات کے میدان میں اجتماع کا نام ہی حج. اگر آدمی وہاں جمع نہ ہو تو اس کا حج نہیں ہوا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اجتماعیت کا کیا مقام ہے, اتفاق اور اتحاد کا اور ایک ساتھ رہنے کا کتنا زبردست مقام ہے. نام دیکھیے, نماز کا حال دیکھیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور بھی ہے جسے حضرت نعمان ابن بشیر سے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر لائے. وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب. کی جماعت یعنی اتفاق اور اتحاد یہ رحمت ہے, اور اس کے برخلاف تفرقہ اندازی یہ عذاب سے کم نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے. آدمی اگر انتشار میں مبتلا ہو جائے تو سمجھو اللہ کا سب سے بڑا عذاب اس آدمی کے اوپر ہے, اس قوم کے اوپر ہے جو انتشار اور اختلاف کا شکار ہو جائے. اور جس قوم کو دیکھو کہ وہ متحد ہے, اجتماعیت کے ساتھ رہ رہی ہے, تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس کو عطا کر دی گئی ہے, اور اللہ نے اسے اپنی سب سے بڑی نعمت بھی کہا ہے, نعمت کہا ہے اس کو. نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیکم. ذرا اس آیت کے اوپر آگے تک لے جا کر کے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے واضح کرنا چاہتا ہوں. اذ کنتم اعداء, یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے. اس کا مطلب کیا؟ اتحاد ہاتھ سے جاتا ہے, دشمنی وہی پیدا ہوتی ہے. کنتم آد, انتشار کی حالت میں, افتراق کی حالت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, باہم دست و گریبا رہتے تھے. یہ تھا انتشار کا, انتشار کی دین کہ اس نے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا. یاد کرو وہ ماحول. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ آدَان, اس اختلاف نے تم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا, تم باہم دست و غریبا رہتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے درمیان اتحاد پیدا کر دیا, تمہارے دلوں کے اندر تالیف کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو انتشار کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے, اور انتشار ختم ہوتا ہے جب بھائی بھائی بن جاتے ہیں, تو گویا کہ اللہ کی نعمت سب سے بڑی اس قوم کو حاصل ہو گئی, اس معاشرے کو حاصل ہو گئی. اور آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, آگ کے گڈھے کے کنارے تھے تم. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو قوم, جو معاشرہ, جو سوسائٹی افتراق کا شکار ہوتی ہے وہ جہنم کے دہانے پر کھڑی رہتی ہے, اب گری کی تب گری کگر پر کھڑی رہتی ہے. یہ انتشار کی دیت, جہنم کے کنارے تھے تم. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اتحاد کی دولت سے مالا مال کر کے اللہ نے تم کو اس گڈھے سے کھینچ لیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ انتشار کتنا خطرناک ہے, اور انتشار کی ہلاکت خیزیہ ملاحظہ کر رہے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اور آیت کو جہاں فنشنگ ٹچ دیا گیا, دیکھیے ذرا غور سے, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تحتدون پر جو آیت کا اختتام ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو قوم انتشار کا شکار ہوتی ہے ہدایت جیسی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے, جتنا غور کیجئے اتنی ہی زیادہ معانی اور اتنے ہی زیادہ اسرار قرآن حکیم کے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اور بیچ میں ایک آیت کا فاصلہ دے کر اس کے بعد والی آیت دیکھیے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اکفرتم بعد ایمانکم, قابل غور جملہ ہے, کیا تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے, ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے. گویا کہ اتحاد کو کھو دینا اور انتشار میں مبتلا ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ایمان سے کفر کی طرف پلٹ جائے. اتنا خطرناک معاملہ ہے انتشار کا اور اختلاف کا. اسی وجہ سے حکم یہ دیا گیا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پہلے یہ جملہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا کر کے ایک نقطہ بتایا گیا ہے، غور کیجئے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تو کیا نتیجہ کیا ہوگا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور دیکھو آپس میں انتشار پیدا مت کرنا، آپس میں مختلف مت ہو جانا، لڑائی جھگڑا مت کرنا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دیکھیے اب آدمی اختلاف میں مبتلا ہوا، ہوا اکھڑی، آدمی اختلاف میں مبتلا ہوا، کمزور ہوا، کمزور ہوا کہ ہوا اکھڑی۔ اب اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو ہی طریقہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، معاملہ ختم۔ اگر اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہر ہر قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہی ہوگی، کتاب اللہ کو دیکھنا ہوگا اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ میدان احد کے اندر اسی اختلاف کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے مسلمان، اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ جیت ہار میں بدلی کیسے، نزا کی وجہ سے، آپسی اختلاف کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ سچ ہوا، اللہ نے اپنا وعدہ تمہارے لیے سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، کہ جب تم کافروں کو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یعنی تم ان کے اوپر غالب آ گئے تھے، پھر کیا ہوا، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں امر کیا تھا، وہی کہ جبل احنین کو مت چھوڑنا، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے معاملے میں اختلاف کیا، کچھ لوگ رہ گئے تھے، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی سزا سب کو بھگتنی پڑی۔ ایک نقطہ یہاں اور نکلا، کچھ سارے لوگ اس اختلاف کے اندر نہیں تھے، چند لوگوں نے اختلاف کیا تھا، کہنے لگے کہ اب تو ہم بازی جیت چکے ہیں، وہ دیکھو مخالفین بھاگ رہے ہیں اور ہمارے بھائی مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہیں، چلو الغنیمہ الغنیمہ، مال غنیمت لوٹتا ہے۔ امیر نے سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ درہ نہیں چھوڑ رہا ہے، کہا رہے تب کی بات ہے، وہ اختلاف کرنے لگے، کہا کہ تب کی بات یا اب کی بات، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، اب اور تب نہیں دیکھنا ہے، ہمیں نبی کا حکم دیکھنا ہے۔ نبی نے کہا تھا ہٹنا نہیں، بس اب ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہار ہو چاہے جیت ہو۔ یہ بعض لوگوں کا موقف تھا، ہمیں نہیں ہٹنا ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اس وقت کا حکم تھا جب مسلمان بازی جیتے نہیں تھے، اختلاف پیدا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت رسالے کے سردار تھے، گھوڑ سواروں کو لے کر کے جبل عینین کے ذریعے مسلمانوں کے سر پہ سوار ہو کے جو مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے، نتیجہ وہ چشم زدن کے اندر تقریبا 70 صحابہ کرام مارے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، یعنی پاسا پلٹ گیا جنگ کا، جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے۔ دیکھو اختلاف چند لوگوں نے کیا، سزا سب کو بھگتنی پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں ہوتا جو مختلف ہوتے ہیں، اختلاف برپا کرنے والے ہوتے، بلکہ اختلاف اتنی خطرناک شے ہے جو متعدی ہے، صرف انہی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی جو اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں تک اس اختلاف کی ہلاکت خیزی پہنچتی ہے جو لوگ اس اختلاف سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اختلاف سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو، لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، وہی لوگ اختلاف سے بچے رہ سکتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا رحم ہو، ورنہ وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے ہمیشہ، وہ اختلاف اور انتشار کا شکار رہیں گے. ہاں مگر وہ لوگ جن کے اوپر تیرے رب کا رحم. بات یہاں تک پہنچی کہ انتشار اور افتراق ایک مہلک چیز ہے جو قوم کو, معاشرے کو, سوسائٹی کو ہلاک کر دیتی, تباہ و برباد کر دیتی. آج بوسنیا کے مسلمانوں کا خون ہو, فلسطینیوں کا خون ہو, وہاں کے عورتوں اور بچوں کی آہو بکا ہو, جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں, اگر اسباب کے اوپر نظر کرو گے ڈیپ میں جا کر کے, گہرائی میں جا کر کے, تو آپ کو یہی سبب آپ کو نظر آئے گا, اختلاف اور انتشار. آج مسلمان متحد ہوتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. جس طرح آج اختلاف کی وجہ سے, انتشار کی وجہ سے ہر قدم پر مارے جا رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب تک متحد تھے تب تک تو وقت کا بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کو روم کا کتا کہہ کر خطاب کرتا تھا, لیکن جب یہی اتحاد ختم ہوا تو آپ نے دیکھا کہ تاتاری ایک بدو قوم, جاہل قوم اٹھتی ہے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی. جانتے اس کا سبب کیا تھا؟ یہ شیعہ سنی اختلاف, شیعہ سنی اختلاف. اختلاف کتنا ہلاکت خیز ہے, کتنا مہلک ہے. اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے قدم قدم پر جماعت کی, اجتماع کی اور اتحاد کی تاکید کی ہے, اور مختلف اسالیب میں, مختلف طریقوں سے, مختلف انداز میں سمجھایا ہے کہ آپس میں متحد ہو کر کے رہنا, ورنہ اگر منتشر ہوئے تو تمہاری مثال اس بکری کی سی ہو جائے گی جو رائی کی نگاہ بچا کر ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو. اور ظاہر ہے کہ ایسی بکری ہمیشہ ہماری سے خطر میں ہے, کبھی بھی وہ بھیڑیے کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. ایک نقطہ اور حل کر لیں. نقطہ یہ ہے کہ فرقہ بندی یہ ہے کیا؟ فرقہ بندی کا جواز ہے؟ تفرقوں میں بڑھ جانا, جو یہ آیت کریمہ میں کہا گیا ولا تفرقوا, فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ, کیا مراد ہے اس سے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی حنفی بن گیا, کوئی شافعی بن گیا, کوئی مالکی بن گیا, کسی نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا. تو کیا نام رکھ لینے کی وجہ سے آدمی جو فرقوں میں بٹتا ہے, کیا لا تفرقو کے اندر ایسے ہی فرقوں کی ممانعت ہے صرف ناموں کی؟ کیا دو فرقے حق پر نہیں ہو سکتے؟ عام طور پر ایسا کہا جاتا ہے ایک ہی فرقہ حق کے اوپر ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہے ایک انداز سے, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا دو فرقے حق پر نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں دو فرقے بھی. پہلے دلیل ملاحظہ, پھر فرقے کا مطلب سمجھیے. آج میں اسی شبہ کو دور کرنا چاہتا ہوں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی فرقتان فتخرج من بینہما مارقت یلی قتلہم اولاہم بالحق رواہ مسلم فی کتاب الزکات. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزکات کے اندر لائے ہیں. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو فرقے ہوں گے اور دونوں حق پر ہوں گے. ہاں ان دونوں فرقوں میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا جو دین سے نکل جانے والا ہوگا. مارے کا معنی دین سے نکل جانے والا, اس کا مطلب دین سے نکل جانے والا یہ تیسرا فرقہ ہوگا. دو فرقے جو رہیں گے وہ حق کے اوپر رہیں گے, اور یہ تیسرا فرقہ جو نکلے گا اس کو قتل کرنے والا وہی فرقہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. ہوں گے حق پر دونوں, لیکن ایک حق سے زیادہ قریب ہوگا, وہی قتل کرے گا اس فرقے کو. اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی. لفظ فرقہ یہ جماعت کا مرادف ہے. کہتے ہم جماعت ہے تم فرقہ ہو, کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. جماعت بھی وہی مطلب رکھتا ہے لفظ جماعت, اور اسی طریقے سے لفظ فرقہ کا بھی وہی مطلب ہے. لفظ فرقہ کوئی مذموم لفظ نہیں ہے, وہ جماعت کا ہم مانا ہے. کس نے کہہ دیا کہ لفظ فرقہ ایک برا لفظ ہے؟ قطعاً نہیں, یہ لفظ تو قرآن حکیم ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا, فرقے کا لفظ تو مومنین کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو لفظ فرقہ کوئی مضموم شے نہیں ہے, کوئی مضموم لفظ نہیں ہے. اور دو, تو ایک بات تو یہ معلوم کہ لفظ فرقہ کوئی مضموم لفظ نہیں ہے بلکہ وہ جماعت کا ہم مانا ہے. دوسرا مفہوم اس حدیث پاک سے یہ نکلا کہ دو فرقے حق کے اوپر ہو سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ منہج ایک ہو. مین چیز نام نہیں ہے, منہج ایک ہو. آپ اپنا نام انصار رکھ لیجئے, وہ اپنا نام اہل حدیث رکھ لے, تو انصار اور اہل حدیث دونوں الگ الگ ہیں نام کے اعتبار سے. بظاہر لگ رہا ہے کہ دونوں فرقہ ہیں, لیکن دونوں فرقے حق کے اوپر ہیں اس لیے کہ دونوں کا منہج ایک ہے. جیسے ایک حدیث پاک ہے صحابہ کرام کے ایک نام کے تعلق سے ہے, روایت اس طرح ہے, حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا مہدی بن میمون حدثنا غیلان بن جریر قال قلت لانس رضی اللہ تعالی عنہ ارائیت اسم الانصاری کنتم تسمون بھی ام سماکم اللہ قال بل سمان اللہ کنا ندخل على انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فیحدثنا بمناقب الانصاری ومشاہدہم ویقبل علی او على رجل من الازد فیقول فعل قومک یوم کذا وکذا وکذا وکذا. رواہ البخاری فی کتاب المناقب, امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب المناقب لائے باب و مناقب الانصار میں. حضرت غیلان ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک سے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو نام ہے انصاری ارائیت اسم الانصار, یہ انصاری جو نام ہے یہ تم لوگوں نے رکھا ہے یا اللہ نے رکھا ہے؟ کنتم تسمون بھی ام سمان اللہ, یہ انصار نام تم لوگوں نے رکھا ہے یا اللہ نے نام رکھا ہے؟ قال بل سمان اللہ, اللہ نے نام رکھا, ہم نے اپنا نام نہیں رکھا ہے, ہم تو اوس اور خزرج دو آدمیوں کی اولاد ہیں, اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں نام دیا ہے, اللہ نے نام رکھا ہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس ابن مالک کے پاس برابر جایا کرتے تھے, تو وہ ہمیں وہ انصار کے مناقب انصار کی فضیلتیں بیان کرتے تھے, ان کی لڑائیوں کی داستانیں بیان کرتے تھے, مشاہدی میرے اوپر متوجہ ہوتے تھے, یا ازد قبیلے کے ایک آدمی کے اوپر کہتے تھے تیری قوم نے فلاں دن فلاں دن فلاں دن یہ کیا یہ کیا یہ کیا. یہ روایت, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا, ہوا اسم اسلامی سما به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاوس والخزرج, یہ فتح الباری میں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے انصار کو, اور یہ ایک اسلامی نام ہے. اب آپ دیکھیے, ایک طرف تو وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم ہیں, اور دوسری طرف اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا, باقاعدہ گروہ تھا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ انصار اور مہاجر مہاجرین میں سے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا, تو اس نے پکارا یا لال انصار, تو اس نے پکارا یا لال مہاجر, اس نے بولا اے انصاریوں دوڑو, تو دوڑو اے مہاجرین دوڑو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکارا, جاہلیت کی پکار کس نے پکاری, یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری, اے دوڑو میری قوم والو, اے دوڑو میری قوم والو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا, ان کا نام مہاجر رکھا, جو باہر سے آئے تھے ان کا نام مہاجر اور جو مدد کرنے والے تھے ان کا نام انصار رکھ دیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نام کے بدلنے کی وجہ سے گروپ کا نام الگ ہے, لیکن چونکہ منہج ایک ہے لہذا منہج اگر ایک ہو تو نام بدل جانے سے فرقہ ہو جانے سے اختلاف نہیں ہوتا. نام رکھنے سے, منہج بدل جانے سے اختلاف ہوتا ہے. منہج ایک ہونا چاہیے, نام سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے تم نے اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھا؟ وقت کے مشہور محدث حضرت علامہ ناصر الدین البانی حفظہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو نام ہے یہ تو رکھنا بدعت ہے, کہا کون بولتا ہے؟ کون بولتا ہے؟ جو آدمی ایسا کہتا ہے بہت بڑا جاہل ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو لفظ اہل الحدیث نام رکھنے کو بدعت بتاتا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہے. تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ نام تو پہلے لوگوں کا نہیں تھا, نیا ہی تو ہے, اور نئی چیز جو ہو وہ بدعت ہوتی ہے نا. کلو محدثت بدعا, ہر بدعت گمراہ. ہر بدعت گمراہ کہاں ہوتی ہے؟ ارے بدعت فی الدین جو ہوتی ہے, اور وہ جو چیز مقاصد شرعیہ میں سے, حضرت کے الفاظ ہیں, جو چیز مقاصد شرعیہ میں ہو میں سے ہو. مقاصد شرعیہ ایک دوسری چیز ہے اور مقاصد شرعیہ کے جو وسائل ہیں وہ دوسری چیز. بڑی گہری نظر تھی ان کی کتابیں اور ان کی تحقیقات سے استفادہ کیجئے. دیکھیے بہت بڑا محدث گزرا ہے بلا شبہ. کہا کہ ایک چیز ہے مقصد شرعی اور ایک ہے مقصد شرعی کے وسائل, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو کسی نے اپنا نام اگر اہل الحدیث رکھ لیا تو صرف یہ وسیلہ ہے, مقصد شرعی الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, منہج اصل چیز ہے. منہج ہم دیکھیں گے کہ منہج کیا ہے, کیا کتاب و سنت اس کا منہج ہے. دیکھیں گے کہ کتاب و سنت اس کا منہج ہے تو کچھ بھی نام رکھ لو, اپنا نام المسلون رکھ لو, اہل السنت والجماع رکھ لو, خالی الجماع رکھ لو, اہل الحدیث رکھ لو, نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں ایک لطیفہ سنا دینا جو ہے ضروری سمجھتا ہوں. ایک صاحب نے کہا, اچھا یہ بتائیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیث تھے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے؟ میں نے جواب دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزمل تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدثر تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قمر منیر تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنفی نہیں حنیفی تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیث تھے. ہاں اہل الحدیث کہاں سے نکالا تم نے؟ میں نے کہا کہ بھائی جس کے اوپر حدیث اتر رہی وہ حدیث والا ہوا, جو حدیث کا ماننے والا ہو, حدیث کے اوپر چلنے والا ہو, وہی اہل الحدیث ہے. اب ایک آیت کریم آپ دیکھیے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے ہمارے رسول, لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس حدیث کے اوپر, کس حدیث کے اوپر, قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلکان کر لیں گے افسوس کے ذریعے. میں نے کہا یہ دیکھیے بِهَٰذَا الْحَدِيثِ کہا گیا, اس حدیث, یہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ قرآن. یعنی یہ جو قرآن اتر رہا ہے, اللہ نے کہا یہ قرآن در حقیقت حدیث ہے, اور جس کے اوپر یہ حدیث اتر رہی وہ اہل الحدیث ہوا. سٹ, کچھ نہیں بول سکا آگے. تو میں نے کہا کہ حنیفی تھے آپ, اسی طرح مسلم تھے, اہل الحدیث تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے, منہج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ منہج کیا ہے. کتاب و سنت منہج ہے یا نہیں؟ بنیادی چیز منہج ہے. نام یہ ثانوی چیز ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج بھی اگر سارے نام ختم کر دیے جائے تو سبھی مسلمان ہیں, سبھی مسلم ہیں. یہ نام جو رکھا گیا اس وجہ سے کہ تاکہ امتیاز رہے کہ بھائی کون لوگ اہل الرائے ہیں, اور جن لوگوں نے فرق کا مطالعہ کیا ہے ان کے اوپر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ یہ نام خود اہل حدیثوں نے اپنا نہیں رکھا ہے, بلکہ محدثین نے یہ نام جو منتخب کیا ہے حدیث پر چلنے والوں, حدیثوں کو جمع کرنے والوں کے لیے, در حقیقت اہل الرائے کے مقابلے میں انہوں نے اخذ کیا ہے, اور خود اہل الحدیث نے اپنا یہ نام نہیں رکھا ہے بلکہ دوسرے لوگوں نے, تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہ اہل الرائے ہیں, رائے سے مسئلہ بیان کرنے والے ہیں, اور یہ اہل الحدیث ہیں, ہر بات میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کر کے فتوا دیتے ہیں, مسئلے بیان کرتے ہیں. ورنہ اہل حدیثوں نے اپنا نام خود تھوڑی اہل حدیث رکھا ہے, ہم اپنا نام اہل حدیث تھوڑی رکھے ہوئے ہیں, یہ تو دوسرے لوگوں نے ہمارا نام دے دیا ہے. ہم اپنے منہ میاں مٹھو تھوڑی بنتے ہیں. تم اپنے نام ختم کرو, ہمارا نام بھی ختم ہے. اور بنیادی چیز نام کیوں دیکھتے ہو, منہج دیکھو. دو فرقے ہو سکتے ہیں, دو پارٹیاں ہو سکتی ہیں مختلف ناموں کی, لیکن اگر منہج ایک ہے تو دونوں پارٹیاں ایک ہیں, نام کے اختلاف کے ساتھ ساتھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیاد کیا ہے اتحاد کی؟ سیدھی سی بات ہے, دو چیزیں, اور مولانا محترم نے جیسا کہا اگر اس کو ملا لو, ویسے بھی سلف کے اقوال کو بھی, سلف کی باتوں کو بھی کہیں کہ اگر ان میں اختلاف نظر آئے تو اس کے لیے بھی پیمانہ ہے, اس کے لیے بھی معیار ہے کتاب و سنت. تو بنیادی چیزیں وہی ہوئی, دو ہی. لیکن یہ بھی مان لیا جائے وہ تین چیزیں, پھر بنیاد یہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک کے اندر کتاب العلم کے اندر لائے ہیں, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, بس اسے پکڑے رہنا, یہ دو چیزیں پکڑے رہنا مضبوطی سے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آدمی چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ بھائی گمراہی کے قریب نہ جاؤں, میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اور گمراہ نہ ہونے کا ایک نسخہ بتا دیا گیا, انی قد ترکت فیکم شیئین, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے پکڑا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب قرآن کو حدیث سے اور حدیث سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتے. بعض لوگ ہیں جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے سے کتاب کو سمجھیں, ہم اپنی رائے سے سنت کو سمجھیں. قطعا نہیں. اگر اپنی رائے کو دخل دو گے, عقل کو دخل دو گے, گمراہ ہو جاؤ گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے معیار پہ پوری نہیں اترتی, عقل کچھ کہتی ہے اور بات کچھ اور رہتی ہے. اگر عقل کو معیار بنا لیا گیا کتاب و سنت کے پرکھنے کا, گمراہ ہو جائے گا. معیار حق یہی دو چیزیں, کتاب اللہ و سنت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں. اللہ ہمیں متحد اور متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.